salame de pan de grani. Ca să trece ministru din 700 de ani, poate. Da, am început aceste relații. Grave în lume de înseraci la acest capitol. Foarte săraci. Ei, ce inclusă? Pentru secolul 14, dar pentru secolul anterioare nu prea. Ne știm începuturile. Avem așa că am ieșit ceva de ani fără documente, adică de așa, cu niște fărâni pentru pământ. Dar totuși există pe pământ, nu știu, am fost unde venim, că e o inimă pentru Europa, nu numai pentru... Ungurii știu de unde venim noi. Da, la, la est de, de Asia Centrală, pe moment. Da. Așa. Am avut învață două alternative. O pauză de 50 de pentru a se ridica, astfel să nu facem aici dezastru. Ori, de mult mai departe, domnul profesor Ioan Chechina, și să limpa aici și cafeaua. Acum, cum doriți, eu zic să facem totuși o pauză, să ne așa că prea sau... Dar asta înseamnă chiar până la și 20. Timpul în care putem merge până la toaletă, să ne ocupăm cu apă, să ne ocupăm cafea, ceva acolo, nu știu, să ne mai întâlnim unii cu alții, să ne mai certăm, să ne